Israel over één jaar uit. Aaron slag op uw tanden. Korstjes. Tussen uw tenen. Pijsjes in uw navel. Wat doet u als een oude man achter u in de tram weg hoest uit zijn stinkende bek? Versplinterd strottenhoofd. Zenuw trekken in uw vingergewrichten. Riemende handen. Een klein mongooltje op straat probeert u te kussen. Opgedroogde gele plekken op de operatievloer. Kloppend hart. Zaagtandgol. Sinus. Niets meer. De jongen. Met de trommelende beers. Op de gitaarkoffer. Ligt veilig onder de wielen van de metro. Wat verbinde lichamen in een bruine punt. Porseleinen staven en bloeduitstortingen op witte terrein. Traag rijm, struikelende en haperige baren voor u aan het loket. Zouterbot. Aarde aan uw handen. Snot aan uw vingers. Een dikke vrouw. Uit het huis naast het uwe. Met een biebend hondje. Stoppende treinen. Naast mekaar. IJzer op IJzer. Hot dog. Een dronkaard. Drinkt van uw vol glas en morst op uw broek. Amputaties van benen. Buisjes op uw benen. Vet in uw oren. Levertraan in uw ogen. D-D-D. Een pinksie op uw gehoorbeentje.